ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು ಎಫ್ಎಂ 100.6, ಸಮಯ 6:50. ಕೃಷಿ ರಂಗ. ಆತ್ಮೀಯ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ರಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಗೀತಾ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಮರ್ತೋಯ್ತು ಕಣ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೇರೆ, ಮನೇಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ರಜಾ ದಿನ, ಏನ್ರಿ ಮಾಡೋದು? ಅಯ್ಯೋ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ 2 kg ಮತ್ತೆ 5 kg ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಾರಕ್ಕೆ 7 ದಿನಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನಂತೂ ಬುಕ್ ಮಾಡದೇನೆ ನಿಲ್ಸಿದೀನಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ, ಭಾನುವಾರನು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಭಾನುವಾರನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ರಜಾ ದಿನ? ಹೌದು, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನ? ಹಬ್ಬದ ದಿನಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ತಾಪತ್ರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಡ್ರಾಪ್ ಇನ್, ಪೇ ಅಪ್, ಪಿಕಪ್, ಹೊಸ ಗಾಳಿ, ಹೊಸ ಬೆಳಕು. ಲಿಟಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪನಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರೋಡ್, ನಜರ್ಬಾದ್, ಮೈಸೂರು. ಬಡವರ ಆಶಾಕಿರಣ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು, 1400 ಬಗೆಯ ಔಷಧಗಳು, 220 ಬಗೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಔಷಧಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ಸ್ಟಂಟ್, ಕಸಿ ಉಪಕರಣಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,000 ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ನನಸಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕನಸು. ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಹೊಣೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಲಿ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಡಬ್ಬಗಳು. ಹಸಿ ಕಸ ಹಸಿರು ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಒಣ ಕಸ ನೀಲಿ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಇಂದೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ, ಬದಲಾವಣೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿರಾಳವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆನಂದ. ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಉಡುಗೊರೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ರೈತರಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಂದು ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭದ್ರತೆಯ ಉಡುಗೊರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ವಿತರಣಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶ ಭರ ಕೆ ಕಿಸಾನೋ ನೆ ಕರೀಬ 21,000 crore ರೂಪಾಯಿ ಹಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೆ ತೌರ್ ಪರ್ ದಿಯೆ, ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಹೇ ಮುವಾಜೆ ಕೆ ತೌರ್ ಪರ್ 1,00,000 crore ರೂಪಾಯಿ ಸೇ ಜಾದಾ ಮಿಲೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನಗಳಿಂದಾದ ನಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ PMFBY ಯೋಜನೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಈಗ ಕೇಳಿ ಕೃಷಿ ಲೋಕ, ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆರ್ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ. ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೃಷಿ ಲೋಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಡಿಯಲು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ RO ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲವೆಂದರೆ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಪೊರೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಡೆದು ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವೇನೆಂದರೆ 1 liter ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು 3-4 liter ನೀರನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಆಗದಷ್ಟು ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೊಂಡು ಹೊರಬರುವ ನೀರು ಕುಡಿದು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎನ್ನುವ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಕುಟುಂಬಗಳು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕುಟುಂಬಗಳು RO ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಚೆಲ್ಲುವ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಿದರೆ ಇಂತಹ ಆರ್ಒ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಡವಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧವಾದ ಮಳೆ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಚರಂಡಿಯ ಪೋಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುವುದೇ ಸರಳ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾದ ಖಾಯಂ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಕಾರಣ ಹಲವಾರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಗರವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಡು ಮರಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗಿ ನದಿ ಮೂಲಗಳು ಬತ್ತಿದರೆ ನೀರೆಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯಲು ಮಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಬೇಕು. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿನ ನದಿ ಮೂಲಗಳ ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀರೆಂದರೆ ಪಾತಾಳವನ್ನು ನೋಡುವ ರೈತರಿಗೆ ಭೂತಳದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. 30-40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಇಂಗಿದ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲವಾಗಿ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರೈತರ ಬೋರುಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಲೋಕ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದವರು ಆರ್ ಲೋಕೇಶ್ವರಿ. ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿರಾಳವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ, ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಆನಂದ, ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷೆಯ ಉಡುಗೊರೆ, ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ರೈತರಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದಂದು ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭದ್ರತೆಯ ಉಡುಗೊರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ ರೈತರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ವಿತರಣಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇಶ ಭರ್ ಕೆ ಕಿಸಾನೋ ನೆ ಕರೀಬ್ 21,000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೀ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೆ ತೌರ್ ಪರ್ ದಿಯೇ, ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಹೇ ಮುವಾಜೆ ಕೆ ತೌರ್ ಪರ್ 1,00,000 ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಸೇ ಜಾದಾ ಮಿಲೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನಗಳಿಂದಾದ ನಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ PMFBY ಯೋಜನೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಕೃಷಿ ರಂಗ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈಸೂರು FM 100.6, ವೇಳೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2022 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿ UAE ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. News. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले पुरुषों के एशिया कप T20 2022 के मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट वॉल 2020। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ वी विल ब्रिंग यू द लाइव कमेंट्री ऑन द एशिया कप 2022 मैच टू बी प्लेड बिटवीन इंडिया and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium. Before that, we bring you a special program, First Ball 2020. First Ball 2020. We lost the first match to India. A lot of positives coming out of that game. Yeah, definitely. We have a lot of positive things. We are continuing that momentum in this match also. And what's your message to the boys today? The message is simple. Just play confidently and believe on yourself and enjoy your match. Okay, our team, what's the team for today? We have one change. Dhani, unfortunately, is out. Hasnain is back. Have a good one, Baba. Yes, ma'am. Mm-hmm. Rohit, Pakistan fielding, what would you have done? We would have bowled first as well. But now that we know we are batting first, we need to just come out and play quite freely and just assess and see what's the best score on this pitch. The momentum looks good. You've had two matches, two wins. That helps. Yeah, obviously. I mean, look, when you're playing a format like this, momentum really, really counts. And we know that we play every opposition every time in this kind of tournament. So you've got to be on the money right from the start. And yeah, you know, we understand the importance of the game. And it'll be important for us to just start well, not to forget about, you know, the external voice and the pressure. Injury problems always a worry, not for just this tournament, but for the big one coming up. Yeah, I mean, look, it is something that we cannot control. You know, we're playing a lot of games. Injuries are bound to happen. Unfortunately, Jadeja is ruled out of this tournament. He's injured. He's gone back home. But we've got the other guys who can come and replace him and do the job for us. And to pick 11 is a headache with this Indian team. What's your team for today? Yeah, it was quite a headache, to be honest. You know, we had to sit down and understand the opposition that we are playing. Based on that, we thought we had to make some changes, unforced changes, because Jadeja is out. So obviously, from the last game that we played, Hardik comes back, Deepak Hooda gets a game, and Ravi Bishnoi comes in. Have a good one, Rohit. Thank you very much. Well, that's the news from the center. Pakistan have won the toss in the blockbuster and they will bowl first. Hello and a very warm welcome to all the listeners of All India Radio. हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं First Ball 2020. मैं हूँ साक्षी मांडवाल. मेरे साथ यहाँ आज स्टूडियो में मौजूद है माई को होस्ट एंड डियर फ्रेंड अमित अरोरा. गुड इवनिंग अमित. गुड इवनिंग साक्षी. बहुत बड़ा मुकाबला है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से. ताज़ा खबर ये है कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. एक बदलाव पाकिस्तान में, तीन बदलाव भारतीय टीम में. सब पर चर्चा करेंगे. हमारे साथ हैं जया शर्मा, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर. नमस्कार जया. नमस्कार. और साथ ही जी राजा रमन, वरिष्ठ खेल पत्रकार. वेलकम राजा. थैंक यू वेरी मच अमित. लवली टू बी बैक हियर. सेम सेम विद अस. क्या एक्साइटमेंट हमेशा ही इतना रहता है जब भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए. बिल्कुल. आई मीन जिस तरीके का एटमॉस्फेयर अभी बना हुआ है और जिस तरीके आई मीन बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि बैक टू बैक मैचेस इंडिया पाकिस्तान के हों. और जो मोमेंटम की बात कर रहे थे रोहित, आई थिंक दोनों टीम के पास ही मोमेंटम है और इट विल बी अ लाइव वायर गेम. राइट. ऑफ कोर्स राजा, जो चेंजेस पहले इंडियन टीम के ऊपर फोकस कर लेते हैं जो आए हैं. रवि बिश्नोई कमिंग इनटू पिक्चर एंड हमने देखा कि ही आल्सो मेंशनड, रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि अनफोर्स चेंजेस कमिंग इन. ऑब्वियसली रविंद्र जडेजा की ओर रेफरेंस था, बट रवि बिश्नोई कमिंग इनटू द पिक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको आप कैसे गेज करते हैं? सबसे पहले तो रोहित शर्मा बड़े नर्वस नजर आ रहे थे मुझे. अनफोर्स नहीं है, फोर्स चेंजेस है. करेक्ट. एंड दीपक हुड्डा आल्सो गेटिंग. बहुत ज्यादा टेनिस देख रहे होंगे, अनफोर्स एरर की बात कर रहे हो तो दिस इज फोर्स चेंज. Avesh Khan is not well, therefore he's not playing this game. Jadeja of course got injured and is out, so they had to make these changes. Aur kyunki aapke ek tez gendbaz unavailable ho gaye, you had to maneuver people, so you had to get Deepak Hooda into the mix, and then you're playing Ravi Bishnoi. I think it is a good risk that the team is taking. Instead of playing Akshar Patel who's just flown in, और अश्विन जिस पे शायद भरोसा बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है टीम मैनेजमेंट का, दे हैव गिवन रवि बिश्नोई अ बिग गेम. आई होप ही कम्स गुड फॉर इंडिया. बट उससे पहले राहुल एंड रोहित विल हैव टू गो आउट पॉजिटिवली एंड स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स in the power play. I think that will determine how this match goes. More than the changes that the team has made, the change in the mindset at the top of the order, I think that will make a big difference. जी भारत पाकिस्तान मुकाबला हो तो श्रोता भी जरूर अपने प्रश्न पूछना चाहेंगे. आप हमें फोन कीजिए, 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है और नंबर्स हैं 2342-1084, 2342-1085. जया, जैसे राजा ने अभी कहा कि रविचंद्रन अश्विन वो भी बेंच में थे, तो वो नहीं कंसिडर किया जाता कि प्लेइंग 11 में आ जाएं जब तीन बदलाव हो रहे हैं तो? आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. इट्स इट डिपेंड्स अपॉन द बेसिकली द टीम मैनेजमेंट, द थिंक टैंक, एंड आई थिंक दे आर गिविंग अ गेम टू रवि बिश्नोई. इट माइट बी बिकॉज बिफोर गिविंग अ गेम देर हैज टू बी सो मेनी थिंग्स दैट हैज टू बी वैल्यूड, लाइक द फॉर्म, द रिदम. So I think in the nets also they must have seen how does the players are going along. Right, of course. और इस समय मेरे साथ दो callers जुड़ चुके हैं. नमस्कार, good evening. नमस्कार, good evening. क्या नाम है आपका, कहाँ से call कर रहे हैं? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश स्वर्णकार बोल रहा हूँ. मुकेश जी, आपका हमारे शो में स्वागत है. क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल ये है कि रविंद्र जडेजा आज क्यों नहीं खेल रहे हैं, और दूसरा मैं अनुमान व्यक्त करूंगा कि आज का मैच भारत जीतेगा. चलिए, जरूर. रविंद्र जडेजा को इंजरी की वजह से इस पूरे एशिया कप से रूल आउट कर दिया गया है. एक और कॉलर मेरे पास हमें जी, और जैसा कप्तान रोहित ने कहा था, वो घर वापस भी आ गए हैं. हेलो हेलो, नमस्कार सारी टीम को, मेरे सर से प्यार भरा नमस्कार. ये प्यार भरा नमस्कार कौन दे रहा है, नाम क्या? राजपुरा टाउन डिस्ट्रिक्ट पटियाला से बोल रहा हूँ, सुरिंदर सिंह संधू सर. आपका लिसनर हूँ, बकायदा कमेंट्री सुनता हूँ, और सबसे धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी टीम को, आकाशवाणी को, जो हमारे लोगों के लिए आप रेडियो पे जो कमेंट्री प्रसारित कर रहे हैं. पर दुख इस चीज का भी, जो मेरे भाई बहन बोलते कि हमारे को कमेंट्री सुनाई नहीं दे रही, उनके बारे में थोड़ा मुझे अफसोस है कि ब्लाइंड पर्सन के लिए कमेंट्री रेडियो के थ्रू हमें बहुत अच्छी लगती है. जी, बहुत बहुत शुक्रिया. सवाल है सर मेरे, देखो हमारे जडेजा साहब अब थोड़े रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको जख्म आ गया तो उसका हमारे को दुख है, लेकिन उसकी जगह हार्दिक पांड्या जो वो खेलेंगे अच्छा तो बहुत अच्छी बात है. हमको आज का मैच किसी भी हालत में जीतना चाहिए सर. जी शुक्रिया आपके विचारों के लिए. एक और कॉलर फोन लाइन पर. नमस्कार, गुड इवनिंग. जी नमस्ते, गुड इवनिंग. क्या नाम? जी मैं जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन बात कर रहा हूँ. स्वागत है आपका विपिन जी हमारे कार्यक्रम में. क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, आज आवेश खान नहीं है और रवि बिश्नोई को मौका मिला है जी. पर थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, बट ये कि पहले इंडिया बैटिंग कर रहा है तो कम से कम 180 तो होना चाहिए. ये प्रिडिक्शन है कि 180 स्कोर होना चाहिए. और दीपक हुड्डा आए हैं तो मैम थोड़ा अच्छा लग रहा है. बस इतना है कि दीपक हुड्डा थोड़ा सा ऊपर आए 3 या 4 नंबर पे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फिनिशर अभी उन्होंने किया नहीं, ज्यादातर ऊपर ही खेले, तो आज भी ऊपर ही खेले तो अच्छा रहेगा. राइट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, करने के लिए. राजा, वेरी वेल मेड एनालिसिस जो अभी यहाँ पर उन्होंने दिया, लेकिन दिस ब्रिंग्स टू माय माइंड द क्वेश्चन आल्सो कि ऑफ कोर्स ये कैसी पिच है जिसके ऊपर इस समय ग्रास देखी जा रही है. बोलर्स को कहा जा रहा था कि पहले बोल करेंगे, इट्स गोइंग टू बी बेटर ऑप्शन, बट बीइंग पुट इनटू बैट फर्स्ट, डू यू सी दैट एज अ मेजर डिसएडवांटेज फॉर इंडिया टुडे, और डू यू सी दैट एज एन अपॉर्चुनिटी दैट कैन बी यूज्ड, आई शुड से फ्रूटफुली टुवर्ड्स द एंड इफ यू यूज इट इन द राइट वे? आई थिंक इट्स नॉट रियली अ डिसएडवांटेज, दिस इज अ शॉर्ट गेम. And I don't think the toss should come into the equation at all. This is my personal thought. But Rohit Sharma has already said that he would have liked to bowl too. You have to be smart. You have to adapt quickly. And you have to put up a big score that Pakistan can't get. Correct. Now, the challenge will be to assess quickly. Pakistan will have the advantage of having seen 20 overs of cricket on this track. And they will know how it is behaving. So India will have to be really smart and play some good cricket to win this game. They have the potential. Hardik has played some brilliant innings in the recent time. And Surya Kumar Yadav has been a star as well. It should not be the middle order. It should be the top order which fires for India today. And hopefully India will get that big score. Ji, Bharat ke antim 11 kaisi hai? Aaiye aapko batate hain. To KL Rahul, Rohit Sharma kaptan, dono openers rahenge. Number 3 par Virat Kohli, Surya Kumar Yadav, jinhone pichle match mein Hong Kong ke khilaf player of the match liya tha, shandar batting ki thi. Wicket keeping aaj Rishabh Pant karenge. Yani Dinesh Karthik antim 11 mein nahi hai. Deepak Hooda, Hardik Pandya wapas aa rahe hain ek match ke rest ke baad. Bhuvneshwar Kumar, jinhone pehle match mein पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी. रवि बिश्नोई आज अंतिम 11 में है. स्पिन संभालेंगे लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल,

क्या भारतीय फैंस ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान समर्थक भी होते हैं, फैंस की भूमिका कैसे देखते हैं आप? अमित, मेरे टाइम में एज इन व्हेन आई वाज अ जर्नलिस्ट एंड आई वुड ट्रैवल टू शारजा, यू वुड सी लॉट ऑफ पाकिस्तानीज इन द स्टैंड एंड वेरी फ्यू इंडियंस. वो ब्लू कॉलर वर्कर्स बहुत ज़्यादा आते थे एंड इट यूज टू सीम लाइक वी वर द इंडियन टीम वॉज प्लेइंग इन पाकिस्तान. अब माहौल बदल गया है, टिकट्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इंडियंस आर अफोर्डिंग मोर. तो आप स्टेडियम देखेंगे तो नीले शर्ट ज़्यादा दिखेंगे और हरे शर्ट कम दिखेंगे कहीं पे भी हो मैच. अभी आई थिंक दैट चेंज इन 99 अराउंड दैट टाइम व्हेन इंडिया प्लेड इंग्लैंड इन मैनचेस्टर इन ओल्ड ट्रैफर्ड इन द 99 वर्ल्ड कप. वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इंडियन फैंस हैव स्टार्टेड पॉपुलेटिंग द स्टैंड्स अ लिटिल बिट मोर. सो इट विल बी एक्साइटिंग. बोथ साइड विल हैव ग्रेट सपोर्ट इन दुबई. And it'll be interesting to see how they absorb that energy that comes from the stands and then express themselves. And here लेकिन लेकिन उनको खेलना तो बॉल से और बल्ले से है और अपना हुनर दिखाना होगा. If you're dependent on the 12th man in the stand, then you're going to be struggling. Yes. Right. And एक चीज़ और जो बात करी जा रही थी वो ये कि पिछले मुकाबले में जब भारतीय खिलाड़ी उतरे थे हांगकांग के खिलाफ, तो हमने देखा था it was a five bowler strategy जो ली गई थी, और आज अगर हम देखें तो they've gone down with six bowlers. What do you think was behind Rohit Sharma ke dimaag ke andar ki he went with the six bowler combination today, and do you think it's going to be a good strategy today? I think Rohit Sharma himself answered that these are the force changes. Correct. So ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳೇ, ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಪಡೆದವರೇ, ಘನ್ನ ಮಹಿಮದ ಗಂಧದ ಗುಡಿಯಲಿ. ಗಂಧದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಳು, ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ ನಾಡು. ಹತ್ತವತಾರವ ಗೆದ್ದಿದ ದೇವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವನು, ಈ ಸಿರಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಯ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳ ವರ ನಿಮಗಿರಲಿ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಿಂಹದ ಮರಿಗಳೇ, ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯವರ ಪಡೆದವರೇ ಘನ್ನ ಮಹಿಮದ ಗಂಧದ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ ನಾಡು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ ಜಯ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆ ಜಯ ಜಯ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಗಂಧದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳು ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ. ಆಯ್ತು सब बरसाए।